وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره ذات وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃ تحفہ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت حی مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین آج اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہم 27 پارے میں سورۃ الحدید مبارکہ جو ہے اس سے اپنا درس شروع کر رہے ہیں. سورۃ الحدید مکیہ ہے یا مدنیہ اس میں اختلاف ہے. اس میں 4 رکوع 19 آیتیں 544 کلمے 2476 حروف ہیں. بڑی شان و عظمت والی سورہ مبارکہ ہے اور بہت سارے فضائل جو ہیں اس کے کتب احادیث میں لکھے ہوئے ہیں. حضرت خالد بن مادان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ینام حتی یقرا المصبحات نہیں سوتے تھے مگر مصبحات پڑھ کے. ویقولو اور کہا فرمایا کرتے تھے ان فیہن آیات کالف آیا کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے. قال معاویہ بن صالح حضرت معاویہ بن صالح نے فرمایا ان بعد اہل العلم کانوا یجعلون المصبحات ستا کہ اہل علم جو ہیں وہ مصبحات جو ہیں وہ 7 سورتوں میں گنتے ہیں. سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصاف، سورۃ الجمعہ، سورۃ تغابن اور سبا اسم ربک العالی، ان صورتوں میں مصبحات ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقرا المصبحات قبل ان یرقد کہ آپ لیٹنے سے پہلے مصبحات پڑھا کرتے تھے. ویقول اور فرماتے ان فیہن آیات افضل من الف آیا کہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے فضیلت والی ہے، افضل ہے. حضرت رواز سے ہی روایت ہے، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ سوتے تھے مگر مصبحات پڑھ کے، ان میں 1 آیت 1000 آیتوں سے افضل. امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے. عمر بن مرہ سے روایت ہے کان یستحبون ان یطیلوا قراءة 6 آیات من اول الحدید وَيَقْسُرُونَ قِرَاتَهَا، کہ اہل علم اور صحابہ یہ دیکھ کر جانتے تھے تو اس کو پسند کرتے تھے کہ وہ لمبا کر کے پڑھیں ان چھ آیتوں کو جو سورہ حدید کے شروع میں ہیں، اور اکثر ان کو پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تمیم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی نسیت افضل المسبحات فقال ابی فلعلها سبح اسم ربک الاعلی قال نعم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من قرا سورۃ الحدید کتب من الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جس نے سورہ حدید کی تلاوت کی وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کو امام ابو القاسم عبد المحسن نے اور سالبی نے اس کو روایت کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے ابو محمد بن عطیہ محاربی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، کسین عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا، ان اسم اللہ العظم فی ست آیات، اللہ کا اسم اعظم چھ آیتوں میں ہے، من اول سورۃ الحدید کہ جو سورہ حدید کے شروع میں ہے، روا ان دعا عند قراءتها مستجاب، کہ جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت یزید بن ابی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ من اراد ان یعرف کیف وصف الجبار تبارک و تعالی نفسہ فلیقرأ ست آیات من اول الحدید، کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنی صفت کیسے بیان کی، جو یہ جاننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سورہ حدید کی یہ جو ہے پہلی آیتیں تلاوت کرے۔ حضرت مسلم بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید کی پہلی آیتیں اور سورہ حشر کی آخری آیتیں یہ ایسی ہے کہ اگر کسی اندھے پر آپ پڑھ کے پھونک دیں گے تو اس کی نظر صحیح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا امام ابو الحسن احمد بن محمد بن سالم نے کہا کہ میرے دادا کی ایک لونڈی تھی، غلام تھی، جو کہ نظر نہیں جس کا آتا تھا اندھی تھی، فاتح آتن ایک آدمی اس کے پاس آیا، فقال لہا اس کو کہا، ان علمتک اسماء من اسماء اللہ عز وجل، کہ میں تجھے اللہ تعالی کے کچھ ایسے جو ہیں جو اسماء کی تعلیم دیتا ہوں کہ تیری نظر واپس آ جائے گی، فتدعو تو اس کو مانگ، فیرد اللہ علیک باسر کے، کہ تیری اللہ نظر تجھ پہ واپس کر دے گا، لیکن تجھ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تو ان کو چھپا کے رکھے گی اور کسی کو خبر نہیں دے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فعلمہا وقال لہا، تو اس نے ان کو سکھایا اور کہا اپنے ہاتھ ابسطی یدئی کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا، اس نے ہاتھوں کو پھیلائے، ورفع ایہا علی السماء وادع اللہ عز و جل بل، اس نے آسمانوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور اللہ کے ان اسماء سے دعا مانگ، ثم امسی بہا وجہک، اور پھر اپنے چہرے پہ پھیر لے، ففعلت، اس نے ایسا ہی کیا، فرد اللہ علیہ بصرہا، اللہ نے اس کی آج نظر ہے وہ واپس لٹا دی، فرات بین یدیہ شیخن قائمن، اس نے دیکھا، فرات بین یدیہ شیخن قائمن، تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ثم ذهب عنها، پھر وہ وہاں سے چلے گئے، وارد علیہ مالا جلیلا الا ان تعلم فادتا، تو اس کو بہت سارا مال دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ ان کو بتا دے، لیکن اس نے نہ بتایا۔ امام مسلمہ کہتے ہیں کہ اس کے موت کے وقت اس نے بتایا کہ یہ جو الفاظ کہ جو اندھے پر پڑے جائیں تو اللہ اس کی نظر کو واپس لٹا دیتا ہے، یہ الفاظ سورہ حدید کی ابتدا میں اور سورہ حشر کے آخر میں ہیں۔ اسی طریقے سے جو پہلی سورت اس سورت کی پہلی جو ہے پانچ آیتیں ان کے بارے میں آیا، سئل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بعد، کہ بعد میں کچھ لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا، ما خصہ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو کس چیز کے ساتھ خاص کیا گیا، ما ظننت، فقال آپ نے فرمایا، ما ظننت ان احدا یسالنی عن ھذا، میرا خیال ہے کہ کسی نے بھی مجھے اس سلسلے میں نہیں پوچھا، ثم قال, پھر آپ نے ارشاد فرمایا, ان اردت ان تسأل اللہ, اگر تو ارادہ کرے کہ تو اللہ سے سوال کرے, دعا مانگے, حاجتن کوئی حاجت تیری ہو, فقرا خمس آیات من اول لحدید, تو سورہ حدید کی پہلی جو پانچ آیتیں ہیں ان کو پڑھ, الا قوله علیہم بذات الصدور یہاں تک, اور سورہ حشر کی آخری آیتیں, ولو انزلنا هذا القرآن على جبل سے لے کر آخر سورت تک پڑھ, پھر جو تو رب کریم سے مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا. تو یہ سورہ حشر اور اس کی ابتدائی سورہ یعنی حدید اور اس کی ابتدائی صورتوں کے بارے میں کچھ فضائل تھے جو احادیث کریمہ میں آئے. اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا, سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, جاندار ہو بے جان ہو, ہمیں وہ سانس لیتا نظر آئے یا سانس نہ لے رہا ہو, کائنات میں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل مجد و کریم کی تسبیحات بولتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کی سلطنت ہے زمین و آسمانوں میں, یحیی و یمیت, جلاتا ہے اور مارتا ہے, مخلوق کو پیدا کر کے, یا یہ معنی ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, یعنی موت دیتا ہے زندوں کو اور مردوں کو زندہ کرتا ہے, یا مردہ چیز کو زندہ کرتا ہے. وہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر شے پر قادر مطلق ہے, اس کی قدرت جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. اب اللہ جل مجد الکریم اپنی صفات بیان کر رہا ہے, ول اول ول آخر, وہی ہے اول, قدیم ہر شے سے اول, بے ابتدا کے وہ نہ تھا, وہ تھا اور کچھ نہ تھا, اللہ تھا اللہ کے ساتھ, اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی, اس لحاظ سے وہ قدیم ہے, اس سے پہلے کچھ نہ تھا, ول آخر, اور وہی آخر ہے, ہر شے کے ہلاک فنا ہونے کے بعد رہنے والا, فنا ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا, اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے, وہ ایسا اول کہ جس کی ابتدا نہیں, وہ ایسا آخر آخر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, بس ظاہر ہو وہی ہے ظاہر. کہ ہر شے پر وہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے, ہر شے پر ظاہر ہے, ول باطن, اور وہی ہے باطن, حواس اس کے ادراک سے عاجز, یا یہ مانا کہ ہر شے کا جاننے والا, وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن, وہ ہوا بکل شیء علیم, اور وہ ہر شے کو جانتا ہے, ہر شے اس کے علم میں ہے. یہ اللہ جل مجد الکریم کی صفات ہیں. اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ کائنات پر اپنی ان صفات کے ساتھ ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے. یہی صفات اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی, میرے ماتا ایسے اول کہ آج سے پہلے مخلوق میں کچھ نہیں, ایسے آخر کہ آپ سب نبیوں کے آخر میں ہیں, ایسے ظاہر کہ ساری کائنات پہ آپ کا جلوہ ہے, ظہور ہے, ایسے باطن کہ ہر چیز کے علم, ہر چیز کو آپ جاننے والے ہیں. معراج کی رات حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی, السلام علیکم یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو, تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جبرائیل یہ صفات جو ہیں یہ تو اللہ جل مجد الکریم کی ہیں. تو ارشاد آپ نے عرض کی, ہاں ہاں باری تعالی, اللہ نے آپ کو بھی ان صفات کاملہ سے نوازا ہے, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو یہ صفات جیسا شاہ حضرت مدثر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت کے مقدمے میں ارشاد فرمایا کہ یہ صفات جو ہے اللہ کی ہے, اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ صفات کاملہ عطا فرمائی ہیں. ہمارے آقا پیدائش میں یعنی نور کی تخلیق میں ساری کائنات سے اول ہے, اول ما خلق اللہ نوری, میرے آقا کا نور کائنات میں پہلے پیدا ہوا, لہذا آپ کائنات میں اول ہیں. وانا اول المسلمین, اللہ جل مجد الکریم نے بھی ارشاد فرمایا, محبوب کہہ دیجئے, کہ سب سے پہلا میں مسلمان ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری حیاتی, میرا انتقال سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور آخر میں ارشاد فرمایا انا اول المسلمین. محبوب کہہ دیئے سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانے والا میں ہوں. کیونکہ جب رب کریم نے کہا الست بربکم تو سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آپ سے سن کر بھی ساری کائنات نے بلا کہا, پھر سب لوگوں نے, اب میرے محبوب نے سب سے پہلے رب کی توحید کی گواہی دی, پھر ان سے سن کر دوسرے انبیاء نے, پھر اولیاء نے, پھر لوگوں نے گواہی دی. تو جس نے سب سے پہلے گواہی دی اللہ نے پھر اس کے لیے گواہی لی. اور پھر ارشاد فرمایا خد اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول. جس نے سب سے پہلے میری توحید کی گواہی دی سب سے پہلے میں اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. جیسے تم نے میری توحید کو لبیک کہا ایسے میرے محبوب کی رسالت کو بھی تم لبیک کہو. تو میرے محبوب اس لحاظ سے کائنات میں سب سے اول, کیا آپ کا نور مبارکہ سب سے اول پیدا کیا گیا, سب سے پہلے پیدا کیا گیا. فَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسْدِ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم اپنے جسم اور جسد کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ اکبر. میرے آقا ایسا نور کہ کائنات میں کچھ نہ تھا. ہاں میرے محبوب کا نور تھا. جب کچھ نہ تھا تو میرے محبوب کا نور تھا. میرے آقا سب سے پہلے کہ نور محمد والا آہا کہ آدم اجے نہ ہویا, سارے پاسے اول آخر, اول ہول اول ہو بل آخر ہو, سارے پاسے اول آخر اہو بل کھلویا. اس کا نور سارے نور اسے دے نوروں تو اس کا نور حضوروں اس نو تاج ارش تھی. ملیا موسیٰ نو کو توروں تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ساری کائنات سے پہلے. لیکن کا جا من اللہ نور سارے صدیوں کے میں آئے جو جا اوپر مد ڈالا لقد جا اتم رسول تم ان تو جو دور سے آتا ہے ہمیشہ دیا ہے تیرے آتا کہاں سے چلے میں اب آ گیا اب تمہارے پاس آ گیا. اللہ کا اللہ کی کتاب لے کر آ بس ور ہے بلب ہے میرے محبوب کا دور کائنات میں ہے. اللہ تیرے جوبن کا نظارہ دیکھ دیدہ کوئر کرائے کیا دیکھے یہ تو ہے کہ میرے آتا کیسے ظاہر ہیں کہاں کہاں آپ کی کرم ہے کس کس جگہ تیرا کرم رہا ہے آ رہی ہے. لیکن اندھے کو کیا پتا ہے اندھے تو سورج روشنی نظر نہیں آتی چاہتی یا آسمان کے تر نہیں آتے پر آنکھ والا دیکھے محبوب آنکھ والا ہی تو تجھے جانتا ہے کہ دید کو آئے نظر جو اس کی آنکھیں نہیں ہیں جس کے آنکھوں پہ بدعقیدگی کی پتی لگی ہوئی ہے گستاخی کی اینک لگی ہوئی ہے محبوب وہ تیرے جلووں کو کیا پہچانے گا وہ تجھے کیا دیکھے گا تو ظاہر بھی ہے تو باطن بھی ہے. وہو بکل شیئ علیم اور وہ ہر شے کا علم بھی رکھنے والا ہے. اب اللہ جل مجد الکریم پھر آگے اپنی صفت بیان کر رہا ہے ہو الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے فی ستت ایام چھ دن میں ثم استوى علی العرش پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کئی جاہل جو ہے وہ اس سے ترجمہ اس کا کرتے ہیں پھر اللہ عرش پر بیٹھ گیا معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے پہلے اللہ کھڑا تھا اور اب اللہ نے عرش بنایا پھر اللہ اس پر بیٹھ گیا. کتنے جاہل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں توحید پرست ہے کہ اللہ کی توحید ایسی ہے کہ اللہ کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی پھرتا ہے. معاذ اللہ جو بیٹھتا ہے وہ اٹھتا بھی ہوگا جو اٹھتا ہے کبھی لیٹتا بھی ہوگا اور جو لیٹتا ہے کبھی سوتا بھی ہوگا معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ جل مجد الکریم ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ عرش پر استواء اس نے فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعلم وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض وہ جو زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا اور جو وہاں سے باہر نکلتا ہے، وما ینزل من السماء جو آسمانوں سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ذرے ذرے کا علم ہے اس کو، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم تم جہاں بھی ہو، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی کرم، اس کے فضل تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ جل مجد و کریم تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہاری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لہو ملک السماوات والارض یہ ہے اللہ جل مجد و کریم کی ہی جو ہے ملکیت ہے، آسمان اور زمین، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سب کچھ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ ہے پانچ آیتیں کہ جو آدمی اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے ارشاد، جو دعا مانگنا چاہتا ہے تو ان پانچ آیتوں کو پہلے پڑھے، جب ان کو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ جل مجد و کریم اس پر کرم نوازی کرے گا، یہ پانچ آیتیں لے لے اور سورہ حشر کی آخری جو ہے ان آیتوں کو سامنے رکھیے، یہ پڑھ کے دعا کیجئے تو اللہ جل مجد و کریم دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا، کوئی رزق کی دعا مانگے، کوئی علاج کی دعا مانگے، کوئی عزت و جاہ کی دعا مانگے، کوئی شفا کی دعا مانگے، کوئی دولت کی دعا مانگے، کوئی جنت کی دعا مانگے، کوئی میرے آقا کریم کے دیدار کی دعا مانگے، کوئی میرے آقا کریم کی غلامی کی دعا مانگے، کوئی اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا مانگے، جو بھی مانگنا ہے، میں احادیث میں آیا، ان پانچ آیتوں کو لیجئے، سورہ حشر کی آخری آیات کو لیجئے، پھر اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے، اب اللہ کہتا ہے تو نے میری تعریف کا حق ادا کیا، اب تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو اللہ جل مجد کریم پھر اس کو عطا فرماتا ہے، پھر اس پر کرم نوازی فرماتا ہے، یولج اللیل فی النہار اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ رات کو دن میں لاتا ہے، یعنی رات کو دن کے اندر وہ لے آتا ہے، اس طرح کہ رات کو گٹاتا ہے اور دن کو بڑھا دیتا ہے، کبھی وہ یولج النہار فی اللیل کبھی دن کو رات کے حصے میں لے جاتا ہے، رات کو بڑھا دیتا ہے، دن کو کم کر دیتا ہے، کبھی دن کو بڑھا دیتا ہے، رات کو کم کر دیتا ہے، وہ علیم بذات الصدور اور دلوں کی بات کو جانتا ہے، آئی خدا کے منکروں کو کہیے نا کہ جو سردیوں کے دن بڑے چھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں اور گرمیوں کے دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو تبدیل کر دیں، برابر برابر کر دیں، جب آپ چاہیں سورج طلوع ہو، 12 گھنٹے کا دن ہو، 12 گھنٹے کی رات ہو، نہیں کر سکتا، تو جب تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر رب کی قدرت کو کیوں نہیں مانتے، پھر رب کریم کو خالق و مالک کیوں نہیں مانتے، پھر رب کریم کی عبادت کیوں نہیں کرتے، جب اللہ جل مجد و کریم کے سامنے تم سب جو ہو وہ یعنی لا شے ہو، بے اختیار ہو، تو پھر اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، آمنوا باللہ ورسولہ، پھر اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اور خرچ کرو اس میں سے جس پہ تمہیں اوروں کا جان نشین کیا، کئی لوگ ہیں لاکھوں کے وارث ہو جاتے ہیں کسی کے فوت ہونے پر، تو نہ اس سے خرچ کرو، محنت کسی کی مل تجھے گئی رب کے اور رب کے رسول کی راہ میں، اس کو خرچ کرو، دین کے معاملات میں خرچ کرو، اپنے نام نبوج کو بھولو اور اللہ کا نام نبوج کے لیے، اللہ جل مجد و کریم کی عزت اور رسول کریم کی عزت کے لیے، ان کے دین کے لیے اس کو خرچ کرو، فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا تو جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، آج لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن کہاں خرچ کرتے ہیں، جس کو خود وہ نیکی سمجھتے ہیں اور دیتے اسی کو ہیں، جو ان کی تعریفیں کرتا ہے، جو ان کے کام کرتا ہے، دینا اللہ کے لیے، لیکن دینا ان کو جو ان کے اپنے ہوتے ہیں، یعنی جو ان کی تعریفیں، جو ان کے کام کریں اور جو صرف دین کا کام، صرف دین کا کام سمجھے، کسی کو جانتا یا نہیں جانتا، ایسے بہت کم لوگ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں، تو فرمایا جو خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، وما لکم لا تؤمنون باللہ پر تم کیوں نہیں، اللہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، کیوں تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، والرسول یدعوکم، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، رسول تمہیں پکار رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تم رب پر ایمان لاؤ، میرا رسول تمہیں دن رات پکار رہا ہے، میرا رسول تمہیں توحید کی طرف پکار رہا ہے، اللہ کی طرف پکار رہا ہے، تمہیں جنت کی طرف پکار رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری مثال تو شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلاتا ہے، پتنگے اس میں گرتے ہیں، وہ ان کو پکڑ پکڑ کے بچاتا ہے. لوگوں تم جہنم میں گر رہے تھے، میں تمہیں پکڑ رہا ہوں. کسی کی قمیض میرے ہاتھ میں آتی ہے، کسی کا گریبان میرے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کے کپڑے کا ایک پلو میرے ہاتھ میں آتا ہے، میں تم کو کھینچ کھینچ کے جہنم سے جنت میں پہنچا رہا ہوں. رہا تم آپ بھی نہیں مان لو گے. اللہ اکبر. دیکھو میرا رسول جب کہہ رہا ہے، میرے رسول کے کہنے پر تم ایمان نہیں لاؤ گے. اللہ اکبر. دیکھو سارے رسول بلانے آئے تھے، سارے رسول یہی کام کرنے آئے تھے، ہر اللہ کا ولی اللہ کی طرح بلانے آیا، لیکن اللہ کہتا ہے لوگوں اب. اللہ اکبر. تو مالکم لا تؤمنون بالله، کیا ہے تم کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ. بر رسول یدعوکم، حالانکہ میرا رسول تمہیں پکار رہا ہے، محمد عربی تمہیں کہہ رہا ہے. ارے کوئی اور کہتا تو تم انکار بھی کرتے، اب ایسا پیارا محبوب کہہ رہا ہے، ایسا خوبصورت محبوب کہہ رہا ہے، اتنا لاڈلا محبوب کہہ رہا ہے، تو تم اس کے کہنے سے بھی مجھے نہیں مانو گے. میں نے تو اس محبوب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کے جلوے دیکھیں، اس کا حسن دیکھیں، اس کے جمال دیکھیں، اس کے جو ہے کرم دیکھیں، اس کے فضل دیکھیں، اس کے معجزات دیکھیں، تو مجھ پر ایمان لائیں. تو میرا رسول جب تمہیں پکار رہا ہے، اب تم کیسے نہیں ایمان لاؤ گے؟ وہ تو تمہیں کہہ رہے لتو مینو برب دیکھو، کیا اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد آخذ میثاق تم ان کنتم مومنین، حالانکہ اس سے پہلے تم سے وعدہ تو لے چکا اللہ تمہاری روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے وہاں وعدہ کیا، اب کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہیں تو رب نے اس سے پہلے وعدہ لے لیا، یہ تو اللہ کا کرم کہ اس نے اپنے پیارا محبوب بھیج دیا. نہ بھی بھیجتا تب بھی وعدہ تم پہلے لے چکا تھا تم سے، اب تو مزید کرم کر دیا کہ اپنا محبوب تمہیں دے دیا، محبوب بھیج دیا. اب اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی ہیلو حجت نہیں رہ جائے گی، تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں قیامت کے روز رہ جائے گا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اب تو میرا محبوب، اب تو میرا رسول تمہیں کہہ رہا ہے، اب تم کیسے نہیں ایمان لاؤ گے. ہو اللہ دی اس ذات پر ينزل على عبده آیات بینات، کہ جس نے اپنے بندہ خاص پر روشن آیتیں اتار دی. کیوں اتاری؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تمہیں ظلموں سے نور کی طرح لے جائے، تمہیں اندھیروں سے چاندنی کی طرح لے جائے، تمہیں کفر سے اسلام کی طرح لے جائے، تمہیں نفاق سے ایمان کی طرف لے جائے، تمہیں یعنی یہودیت نصرانیت سے نکال کے ایمان کی طرف لے جائے. تمہیں تو اب ضرور ایمان لانا چاہیے کہ اس نے اپنے بندہ خاص پر بڑی روشن آیتیں نازل کر دی. یہ کیا روشن آیتیں نہیں ہیں؟ ایک تو قرآن کی آیتیں، پھر میرے آقا کے معجزات، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لینا، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، پتھروں کو پانی پر چلا دینا، اور خوش درختوں پہ پھل لگا دینا، کیا یہ میرے محبوب کی روشن نشانیاں نہیں ہیں؟ فرمایا وہ تو تمہیں بچانے آیا ہے، تمہیں نور دینے آیا ہے، تمہیں نور کو میں پہنچانے آیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ کیوں نہیں خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں؟ حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمینوں میں سب کا وارث تو اللہ ہی ہے نا، تو اللہ دے کے تمہیں کہہ رہا ہے کچھ میری راہ میں بھی دے دو. اللہ اکبر. یہ کتنا دیکھیے، ایک مثال سے میں کرتا ہوں، بلا مثال و تمثیل. ایک آدمی اپنے بیٹے کو 100 روپیہ دے اور بعد میں کہے کہ بیٹا اس 100 روپئے میں سے 10 روپئے مجھے دے دو، وہ کہے میں تو نہیں دوں گا. تو کتنا عجیب بیٹا ہے، کتنا عجیب وہ انسان ہے کہ 100 لے کر اس میں سے 10 نہیں دے رہا، اس میں سے 5 نہیں دے رہا. وہ کہتا بھی ہے کہ بیٹا تو 10 دے، میں تجھے 100 اور دے دوں گا، میں تمہیں 200 اور دے دوں گا. تو بڑا پاگل ہوگا جو 100 لے کے جو ہے تو وہ 10 نہ واپس کرے، بڑا پاگل ہوگا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، تو اب تھوڑا سا میرے راستے میں خرچ بھی کر دو. کیوں نہیں خرچ کرتے جبکہ سب کا مالک میں ہوں، جبکہ سب کچھ میں عطا کر رہا ہوں، میری ہی وراثت ہے، میری ہی میراث ہے، میں ہی مالک ہوں کائنات کا. لا یستوی منکم من انفق، اور تم میں کبھی برابر نہیں ہو سکتا جس نے خرچ کیا. من قبل الفتح وقاتل، جو مکہ فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں ان سے بہت آگے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جو ہے وہ جہاد کیا. اب دیکھیے صحابہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جن صحابہ نے ابتدا میں جو صحابہ ایمان لائے اب ان سے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ نہیں مل سکتے. فرمایا وہ تم سے بہت درجے آگے. اب میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں ہوتے ہیں باقی رہا عمل کا حساب، تو عمل میں تو اوقات امتی جو ہے وہ نبی کریم کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات بڑھ بھی جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا ظالم ہوگا ایسا شخص. غور و فکر تو کیجئے، اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا یہ عمل ہے. خرچ کرنا کیا ہے؟ عمل ہے، جہاد عمل ہے. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ لوگ ایک طرف، اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا وہ ایک طرف، اس سے برابر نہیں ہو سکتے. جب فتح مکہ سے پہلے والے عمل کرنے والے کے ساتھ بعد والے عمل کرنے والے نہیں مل سکتے تو امتی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل میں وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ میں کیا کہیں لوگوں کو؟ لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے فرقہ پرست ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لوگ مولوی جو ہیں ایک دوسرے کو برا بڑا کہتے ہیں. ارے ایسے بروں کو برا نہ کہیں تو کیا کہیں کہ جو میرے محبوب سے امتیوں کو بڑھا رہے ہیں. کاسن نوتی نے تقدیر الناس میں لکھا، بابانی بارن جو بند نے تقدیر الناس میں لکھا کہ کہا انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف جو ہے علم میں، باقی رہا عمل کا حساب، تو امتی بھاگ کا نبی کے برابر بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میرے آقا کا ایک بار اللہ کہنا، ساری عمر کوئی آدمی لاکھوں سال عمر لے آئے ساری عمر عبادت کرتا رہے، میرے آقا کے ایک بار اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا ایک غلام صحابی اگر ایک جو مٹھ جو ہے مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تم اور پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. کہاں مٹھی بھر جاؤ، کہاں اور پہاڑ جتنا سونا. یہ امتی کی بات ہو رہی ہے، صحابی کی بات ہو رہی ہے. اے مولوی، تو ساری عمر لاکھوں سال عمر لے لے تو کیا تیرا عمل میرے آقا کے ایک سیکنڈ کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات کے عمل ایک طرف، میرے آقا کا ایک سانس لینا ایک طرف. تو ظالم کہہ رہا نا کہ عمر تو عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. میں کہتا ہوں ساری عمر عمل کرتے رہو، یہ دنیا سونے اور چاندی کی بن جائے، سارے پہاڑ ہیرے جواہرات کے بن جائے، سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر لو اور تمہیں کروڑوں سال عمر مل جائے. سدا اللہ اللہ کہتے رہو، کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، کبھی تم نافرمانی نہ کرو، پھر بھی میرے آقا کے ایک سانس کے برابر تمہاری یہ ساری نیکیاں نہیں ہو سکتی. نبی کے برابر کیسے آدمی ہو سکتا ہے؟ نبی سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ نبی کا نام لینا عبادت ہے، نبی کے عمل، نبی کے کہے پہ عمل کرنا عبادت ہے. تو تم کہتے ہو نبی کے معاذ اللہ استغفر اللہ برابر ہو جاتا آدمی. کتنی بڑی یہ یعنی زیادتی ہے، ظلم ہے. اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجوں میں بہت آگے ہیں ان لوگوں سے کہ جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے خرچ کیا اور قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا. وکلن وعد اللہ الحسنا، حالانکہ نبی کے سارے غلاموں سے اللہ نے بڑا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، پکا جنت کا وعدہ اللہ فرما چکا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ تو ان کے سارے عملوں سے جو ہے وہ جو تمہارے سارے عملوں کو کاموں کو دیکھ رہا ہے، اس کی خبر ہے اللہ جل مجد الکریم کو. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو بیان کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس روم میں جو مدد کرتے ہیں ایڈمن بن کے یا آ کر سن کر سوال کر کے، اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین، درس قرآن ختم ہوا.